pewne ramy obrazu, autor pan Juncker, no ale ten obraz dopiero będzie Unia Europejska malować. Jaki on będzie, zobaczymy. Prawo i Sprawiedliwość jest za rozhuszczaniem gospodarki, jest za tym, żeby to był plan jak najbardziej rozwojowy. Natomiast tak naprawdę, jakby tak się ścisnęło, to konkretów jest niewiele. W naszym interesie, kraju, który jest jednym z 6 najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej wciąż, obok Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Litwy, Łotwy, w naszym interesie jest, żeby rzeczywiście zmniejszała się różnica między Europą A, starą Unią, bogatą Unią, a Europą B. No, pytanie właśnie, czy te kraje, które są płatnikami netto, nie tak zakręcą, żeby z tego planu Junckera nie wyszło, że ten, że będzie pogłębiała się przepaść ekonomiczna między tą starą, bogatą Unią, a tą nową Unią, która powstała po 2004 roku z udziałem między innymi Polski. I tutaj tego po prostu trzeba pilnować, to jest zadanie dla rządu, tego rządu i też mam nadzieję rządu nowego, rządu PiSu po przyszłorocznych wyborach. A czy pan się zgadza z tym, że to był szczyt light, tak jak niektórzy komentatorzy to jeszcze przed szczytem, widząc jego konkluzję, określili? Ja słyszałem zdanie bliskiego europosła, który do tej pory bardzo chwalił premiera Tuska, który powiedział o premierze Tusku, że to jest jak cola light. Ja powiedziałbym tak, no myślę, że trochę góra urodziła mysz. Jestem zawiedziony konkluzjami szczytu, gdy chodzi o kwestie wschodu, Ukrainy, Rosji. To, że nie było prezydenta Poroszenki, też źle. I czemu źle? Bo żeby jeszcze Rosja była nagle taka jakaś bardzo silna, to bym rozumiał, że tu trzeba może czasem, nie wiem, nie grazić niedźwiedzia. Ale Rosja w tej chwili słabnie ekonomicznie w oczach. Rubel spada. Ceny za ropę spadają na łeb, na szyję. Kiedy Rosja jest słaba, trzeba ją przycisnąć, a nie udawać. Ale są różne szkoły. Niektórzy uważają, że nie można dobijać. No, tylko nie chodzi o dobijanie. Nikt nie chodzi, nie, przecież teraz Rosji dużego państwa się nie skreśli gumką, myszką z mapy Europy. Chodzi o to, żeby po prostu maksymalnie ją wyżyłować. Odpowiedzmy, bo nie mamy odpowiedzmy czasu. Na pytanie. Ten szczyt miał być szczytem zwięzłym i nie było na nim podjętych żadnych decyzji, dlatego że decyzje a propos Paktu Stabilności będą podejmowane na początku przyszłego roku, a decyzje w sprawie Rosji i Ukrainy, to po co w sprawie sankcji, po to, żeby przygotować arenę dla starcia w przyszłych miesiącach, po to, żeby szefowie rządu i państwa mogli sobie szczerze porozmawiać, zanim będą podejmowali decyzje o sankcjach, a Poroszenko był zaproszony wtedy, kiedy był podpisywany układ stowarzyszeniowy. Gdyby chcieć Poroszenkę zapraszać w momencie, kiedy się rozmawia o Ukrainie, to trzeba byłoby go zapraszać na każdy szczyt. W związku z tym, tak jak mówię, ten szczyt przygotował państwa członkowskie do tego, żeby móc podejmować bardzo trudne decyzje a propos Unii Energetycznej, a propos sankcji na początku przyszłego roku i dokładnie tak miało być, więc nikt się nie powinien nic dziwić, nie zostało, statystycznie nie był, tam dziękuję być bardzo, stracona szansa. Życzymy Europie dobrze w nowym roku, prawda? Panowie też. Polska jest częścią Europy, życzymy dobrze Polsce, a Europę też życzymy Czarnecki, dobrze, bo Prawo i Sprawiedliwość, Rafał Trzaskowski, wiceminister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz. Wszystkiego dobrego dla Europy, interesów przede wszystkim, polskich interesów. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już godzina 18, mamy poniedziałek, 22 grudnia. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Czekają państwo na śnieg? Niestety synoptycy zapowiadają deszczowe i ciepłe święta. Śnieg tylko wysoko w górach. Kara więzienia za rozbój na mężu. 2,5 roku za kratami spędzi była radna Spisza, Anna L. Budowa rozpoczęta, powstaje konkurencyjny dla panamskiego kanał nikaraguański. Ma kosztować 50 miliardów dolarów. A na początek serwisu nietypowo, bo o pogodzie i nie będą niestety to dobre wiadomości dla tych, którzy nie wyobrażają sobie świąt bez śniegu. Większe opady synoptycy zapowiadają głównie w wyższych partiach gór. W innych regionach będzie mokro od deszczu, ale na pocieszenie dość ciepło. Jaka będzie pogoda w Wigilię? O tym dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walaczek. Zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami i opady deszczu w górach, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie kraju. Wiatr już troszeczkę słabszy, przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Pierwszy dzień świąt niestety pogodowo nie lepszy. miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy kraju przechodzące w opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 do 3 stopni, maksymalna natomiast od 2 do 6 stopni. W drugi dzień świąt, jak dodaje Kamil Walczak, dla odmiany możemy się spodziewać niewielkiego ochłodzenia. Piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a także lokalnie z rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 do minus 1 stopnia, maksymalna od minus 2 do 2 stopni. I taka aura utrzyma się do końca tygodnia, choć w weekend, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, może pojawić się więcej słońca. Była radna Spisza, Anna L., skazana na 2,5 roku więzienia za rozbój dokonany na mężu. Sąd uznał, że groziła też świadkom i złożyła fałszywe zawiadomienie w komisariacie policji. Kłopoty z prawem Anny L. zaczęły się jesienią 2012 roku i wynikały z jej konfliktu małżeńskiego, ponieważ nie umiała się porozumieć się z mężem w kwestii rozstania i podziału majątku. Z pomocą czterech mężczyzn dokonała na nim rozboju. Mężczyzna został skuty kajdankami, grożono mu śmiercią. Anna L. w ten sposób chciała zabrać mężowi 170 tysięcy złotych z lokat oszczędnościowych i kluczyki od terenowej Toyoty. Znalazła tylko 20 tysięcy. Po dokonaniu rozboju zawiadomiła policję, że mąż próbował ją ugodzić nożem. Była radna pójdzie do więzienia. Ma też zapłacić mężowi 2000 złotych na wiązki, ale ten wyrok jak na razie jeszcze nie jest prawomocny. Rusza największa, najdroższa i chyba najbardziej kontrowersyjna inwestycja na świecie w Managui. Inauguracja budowy kanału nikaraguańskiego. 280-kilometrowa przeprawa między Atlantykiem i Pacyfikiem ma kosztować co najmniej 50 miliardów dolarów. I ma to być konkurencja dla istniejącego od ponad 100 lat kanału panamskiego. Za wszystkim stoi tajemniczy chiński inwestor i wielka polityka. Z Nikaragui Łukasz Karusta. Z jednej strony jest nadzieja na pracę dla tysięcy ludzi i ogromny skok gospodarczy najbiedniejszego obok Haiti kraju zachodniej półkuli. Z drugiej perspektywa ogromnych szkód, wysiedleń mieszkańców i sprzedania części kraju prywatnej firmie. W końcu musi się udać, mówi Ricardo Lopez z rządzącej partii FSLN. To pomysł sięgający 1927 roku. Spełniamy wielkie marzenie generała Sandino. Kanał to od miesięcy temat numer jeden w kraju, ale rzetelnej informacji dla mieszkańców brak, mówi były korespondent hiszpańskiego El País, Jorge dos Santos. Jest jedna obiektywna gazeta, która zresztą jest droga. Reszta to rządowa propaganda, w dodatku z cenzurą. Inwestycje krytykuje też Euclides Molina z organizacji ekologicznej Sonati. W jeziorze nikaraguańskim jest woda pitna dla całej Ameryki Środkowej. Stracimy to źródło bezpowrotnie. Nie mówię już o szkodzie dla ryb i ptaków. Ucierpią głównie ludzie. Budowie kontrowersji dodaje fakt, że kanałem przez 50 lat zarządzać będą Chińczycy. Według sceptyków Nikaragua zarobi na nim bardzo niewiele. A cała budowa w najbardziej optymistycznych planach ma potrwać 15 lat. Najwyższy czas na kupowanie karpi na święta, stąd ponawiamy za ekologami apel: nie kupujmy żywych ryb. Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia Klub Gaja przypomina, że tak jak inne zwierzęta i ryby odczuwają ból i cierpią. Edyta Poźniak. Apel o ludzkie traktowanie ryb to nie tylko prośba. Za ekologami stoi także prawo. Dręczenie zwierząt jest karalne, przypomina rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk. W ubiegłym roku prokuratorzy skierowali do sądów w całym kraju ponad 600 aktów oskarżenia dotyczących właśnie znęcania się czy uśmiercania zwierząt. Ciasne pojemniki, przechowywanie żywych ryb w foliowych torbach to przykłady, które należy zgłaszać policji. Nie dopuśćmy do tego, żeby te zwierzęta cierpiały, namawia ambasadorka akcji, aktorka Maja Ostaszewska. Jak widać w tych marketach, te ryby wypływają na powierzchnię, widać, że się duszą, widać wyraźnie, że są to cierpiące zwierzęta. Adwokat Karolina Kuszlewicz, która prowadzi kilkanaście spraw karpiowych, mówi, że bardzo ważne jest, żeby zgłaszać każdy przypadek dręczenia ryb. Ryba ma być przetrzymywana w wodzie. W całym kraju do Wigilii potrwają kontrole stoisk, gdzie sprzedaje się żywe ryby. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O świętach koleżeństwo już mówiło, że nie najładniej to się szykuje. No generalnie jutro bez zmian, czyli deszczowo, wiecznie i ciepło. W nocy też bez zmian, pochmurnie, pochmurno, deszczowo i wiecznie. Święta to już Państwo słyszeli. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie. Muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18:00, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20:00 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza.

będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ślady, Fisz, MAD, Tworzywo. Drugie miejsce w ostatnim notowaniu. Tymczasem w studiu admirał. Dzień dobry, panie komandorze. Dzień dobry, nie wiem jak się admirał czy komandor wita, ale jako że nie jestem, to witam. Szef dzień dobry. Popołudnia Damian Kwiek. O 19.05 ogłosimy nasz ruch, ale generalnie wiemy już, co zrobimy. Raczej tak. Ruch poranka właściwie determinuje sytuację. 19.05 polecam państwa. Już teraz można zobaczyć, co jest grane na szachownicy, znaczy co będzie grane to 19.05, a jak teraz wygląda sytuacja na szachownicy. Trójka w szachu na Facebooku. Polecamy bardzo. Ale przede wszystkim warto zobaczyć, co dzieje się w komentarzach, bo jak zauważyła ostatnio jedna z osób, z którą rozmawiałem, szachy są fascynujące, ponieważ wielkie emocje dzieją się, pomimo że nikt nie wykonuje żadnego ruchu. Bardziej, bo wszyscy kombinują. Bardziej interesuje mnie to, co będzie działo się w komentarzach po 19.05. Będzie spokój chyba. No zobaczymy. To na razie tyle, panie komandorze. Bardzo dziękuję. Tom Petty and the Heartbreakers. Tu trójka, 16 minut po 18. Reportaż w trójce. Nigdy nie myśleliśmy, aby zostać rodziną zastępczą. Pewnego dnia jednak do naszego mieszkania przyszedł najlepszy kolega syna i zapytał, czy możemy zaopiekować się jego siostrą. Tak zaczyna się opowieść pani Kasi o trudnym wyborze i niespodziewanej miłości, która potrafi zatrzymać powracającą falę złego losu. Posłuchajmy reportażu Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet z Radia Lublin pod tytułem Anioł Stróż. Zaraz to też powiesz. Ty, ja też chyba wszystkich bombek nie przyniosłeś, nie? Właśnie. Poczekaj, bo nie ma haczyka. Musimy haczyk zmienić. A tutaj mamy choinkę. Widzisz, będziemy ubierać, będziemy światełka wieszać. Dla nas to są takie magiczne święta, bo w tym roku Zosia jest z nami. W ogóle dla niej to pierwsze takie święta, które ona pamięta, tak? Rok temu była w tym pogotowiu opiekuńczym, więc myślę, że ona tak naprawdę niewiele jeszcze pamiętała z tych świąt. Tak. Tak. Tylko tutaj. Tu, tak? I tu Zosia. Ale to w innym miejscu. Ja o, to powieś. A ja trochę wyżej? Aniołki muszą być. Brawo. Dokładnie mam trzy na choince kryształowe aniołki. Dokładnie tak miało być. Takie było nasze marzenie, żeby mieć dużą rodzinę. Mieliśmy tylko dwoje dzieci. No i proszę, cud się zdarzył. Na święta mamy troje. Nasz starszy syn ma kolegę takiego, Piotrusia. No i oni bardzo się przyjaźnią, prawda? No i kiedyś się Kubuś, czyli nasz syn, przyszedł i nam powiedział, że Piotrusiowi urodziła się siostra. Urodziła się, no to się urodziła. No wśród wielu naszych znajomych rodzą się jeszcze dzieci, prawda? Więc to nie jest jakiś tam problem. Natomiast po jakimś czasie przyszedł Kubuś i nam powiedział: mamuś, wiesz, co się stało? Zosię zabierają do pogotowia opiekuńczego. Ja mówię, a co się stało? No, bo tam, wiesz, mama to ma problemy z alkoholem. I dopiero wtedy się dowiedzieliśmy, bo wcześniej w ogóle nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Zosia miała 1,5 roku. No, przykra to była sytuacja, no ale w zasadzie też nic nie mogliśmy zrobić, tak? Nie mieliśmy żadnego wpływu na to. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to rok temu przed Bożym Narodzeniem kupiliśmy takiego wielkiego misia chyba wtedy. Daliśmy Kubusiowi, jak szedł z Piotrusiem odwiedzać Zosię w tym pogotowie opiekuńczym, to żeby zaniósł. Bąbka, Zosiu? Bąbka. Kto jest na bąbce? Bałwanek? O, taki. O, taki. To daj, powiesimy. Tak, wieszamy. Zosią. Zosią, oczywiście, że Zosią, bo Zosia pomaga nam. Tak. Ponad pół roku była w tym pogotowie opiekuńczym. Po nowym roku, jakoś tak w lutym chyba, Kubuś przyszedł i powiedział, że oddają Zosię dla mamy, że mama się starała i oddają. No to ucieszyliśmy się bardzo, ale pomyślałam sobie, że trzeba jakoś pomóc tej mamie. Zorganizowałam bardzo dużo rzeczy, bardzo mnie wsparli nasi znajomi, przyjaciele. Kiedy uzbierałam tych rzeczy bardzo dużo, to postanowiłam, że sama się wybiorę do tej mamy, żeby ją poznać. Przyjęła te rzeczy, bardzo podziękowała i w międzyczasie poprosiłam Piotrusia w międzyczasie, żeby przyprowadził do nas Zosię i przyszedł. Taka spokojniutka była, cicha, grzeczna. Myślałam, że w ogóle taka jest, prawda? Przynajmniej tak się wtedy spodziewałam. Przychodziłem, jak było zimno czasami. No tak oto zwykle na dworze siedzieliśmy. A że pani Kasia czasami lubiła też posiedzieć z Zosią. Kotek. Kotek? Piotruś. Piotrek, tak? Opa! Jak masz na imię? Zosia. W każdym razie, no, jak przyszła raz, to już zaczęła częściej przychodzić, bo ta mama też tak troszkę zrzucała te obowiązki często na syna, tak? Na Piotrka. On zaczął tutaj przychodzić z Zosią i tak naprawdę my z mężem jej pilnowaliśmy, a Piotrek po prostu miał czas wolny z Kubą, prawda? Naprawdę nigdy wcześniej nie myśleliśmy o tym, żeby zostać rodziną zastępczą. Nie mieliśmy takich planów. W zasadzie było nam dobrze, jak było, tak? No dwoje dzieci, już duże, odchowane, my już tacy samodzielni. No a tutaj akurat się tak trafiło, że była taka potrzeba. No i właściwie, no dlaczego nie, tak? A kto inny, jeśli nie my? Mikołaj. O, proszę teraz. Zosia już wie, kto to jest Mikołaj, tak? Był Mikołaj u Zosi? Był Mikołaj? Co Zosi przyniósł? Katka przyniósł, tak, ukochany jej kotek. Przyszedł Kubuś do domu po szkole i mówi: mamuś, Piotruś chce przyjść i z wami porozmawiać, z tobą i z tatą. Ja mówię, no to dobrze, to niech przyjdzie. I on przyszedł wieczorem i powiedział tak, że znowu mamie chcą zabrać Zosię. I czy my byśmy jej nie wzięli. Dla mnie to bardziej naturalnego to było. Sam jestem w rodzinie zastępczej. Więc my byliśmy po prostu totalnie zszokowani, a wcześniej tego nie wiedzieliśmy, z tym, że jemu rodzinę zastępczą tworzy dziadek. Natomiast Zosi dziadek nigdy by nie dostał, ponieważ on już ma swoje lata i tak naprawdę nikt by nie dał, tak? Bardzo to była trudna decyzja, nie mogliśmy jej podjąć od razu. Musieliśmy na spokojnie usiąść i przedyskutować. Czyli ja, mąż i Kubuś 18-letni i nasza Ola 13 lat. Ja od razu wiedziałem, że to bardzo dobry pomysł ze względu na to, no, że Piotruś to mój najlepszy przyjaciel, no i no, a to jego siostrzyczka najkochańsza, nie, Zasiu? Tak. Tak. Nie ukrywam, że nie byłam specjalnie chętna do tego całego pomysłu, ale to już się przyzwyczaiłam i muszę przyznać, że ją nawet też polubiłam. I Ola, Aci, Zosia. Ola, Aci, nie, Zosia? Z Olą, Aci, Zosia. Spacer. Tak, na spacer szła ze mną. Właściwie najbardziej z tego wszystkiego zaskoczył mnie mój mąż. Nie, no też dwoje dzieci wychowałem, to i trzecie chyba można wziąć, to przecież nie ma żadnego problemu. Tak, dokładnie, tak było spokojnie. Szkoda Zosi, żeby gdzieś się tam kręciła po obcych ludziach, skoro już nas zna. Mieliśmy rękę na pulsie, wiedzieliśmy mniej więcej, co się dzieje w międzyczasie, że było tam wiele sytuacji takich też związanych z alkoholem u mamy. No i ja ją chciałam bliżej poznać, bo ja sobie pomyślałam, że jeżeli ona pije, to jest po prostu chora. To jest zwyczajnie choroba i ja mam tego świadomość, więc myślałam, że trzeba będzie jakoś pomóc. Chciałam się z nią zaprzyjaźnić, w sensie takim, że czasem po prostu potrzebujemy drugiego człowieka, z którym możemy zwyczajnie porozmawiać o wszystkim, tak jak w naszym przypadku, jak matka z matką. Więc pomyślałam sobie, że może w ten sposób będzie jej troszkę łatwiej. Moja żona pochodzi z podobnej rodziny, jak z podobnymi problemami, co mama Zoś. Akurat u mnie było tyle trudno, że u mnie i mama i tata pili, więc no, ja te wspomnienia mam takie naprawdę nie najlepsze. Jedyne, co pamiętam, to to, że właśnie my musieliśmy sami sobie pomagać, tak? Właściwie no tą siostrę młodszą, no to no, można powiedzieć, że wychowałam, tak? Bo się bardzo dużo nią opiekowałam, dużo się zajmowałam, chodziłam do szkoły na wywiadówki, więc takie moje mocne postanowienie, że nigdy nie chcę być taka jak moja mama, więc ja chcę być lepsza, ale wierzę w to, że to dobro będzie kiedyś tam do mnie wracało, tak? A zobacz, teraz mamy kokardki czerwone, o, moje ulubione. Chodź, będziemy wieszać, no. Będziesz bombki wieszać, tak? Tak. Tak. Dla mnie teściowa była jak matka. Była kimś, kogo nie miałam nigdy. Więc bardzo ją kochałam, bardzo ją kocham i ogromnie mi jej brakuje, a najbardziej właśnie co roku na Wigilię. Bo ja sobie cały czas tłumaczę, że Zosia u nas jest dzięki naszej, tej mojej teściowej. Tak, dlatego, że Zosia się urodziła zaraz po śmierci mojej teściowej. Ja kiedyś sobie wyobrażałam niebo w sposób taki, że gdzieś tam między chmurami po prostu ci ludzie są, że oni sobie chodzą, żyją, tak? I tyle. I moja teściowa, jak trafiła do tego nieba, bo była naprawdę wspaniałym człowiekiem, myślę, że ona po prostu zobaczyła tam Zosię, taką malutką, błąkającą się między tymi ludźmi, że ona tutaj trafi na tą ziemię, ale właściwie bez takiego swojego miejsca, tak? No bo jeżeli dziecko jest gdzieś tam ciągle przerzucane, no to ono nie ma swojego miejsca, nie ma rodziny, nie ma korzeni żadnych. I tak sobie pomyślałam, że moja teściowa właśnie ją tam spotkała w tym niebie i powiedziała: nie bój się, dziewczynko, ja ci pomogę, ja ci znajdę najlepszą rodzinę na świecie. I dlatego to wszystko po prostu tak się złożyło, to był splot takich różnych dziwnych zdarzeń, że ona trafiła do nas, a nie gdziekolwiek indziej. To po prostu było napisane, że tak po prostu zwyczajnie miało być, bo gdyby tak nie miało być, to by tak nie było przecież. Przecież zawsze by się znalazł ktoś, kto by nie wypełnił dokumentów na czas. Zawsze by się znalazł ktoś, kto by nam stanął na przeszkodzie w ten czy w inny sposób. No i któregoś dnia o 22 wieczorem ktoś zapukał do nas do drzwi. Przedstawił się, wyjął legitymację, powiedział, że jest kuratorem sądowym, ponieważ tam no, jest problem z Zosią i z mamą, więc on już wystąpił do sądu o odebranie dziecka w trybie natychmiastowym, bez rozprawy sądowej. I czy my moglibyśmy następnego dnia Zosię przyjąć, pod warunkiem, że Zosia się znajdzie, bo policja wtedy jej szukała razem z mamą. Ja następnego dnia akurat miałam jechać do Warszawy, mąż został sam w domu, wrócił po nocy, tak, i o 11 godzinie zadzwonił do niego pan kurator sądowy i powiedział: proszę się szykować, za półtorej godziny jedziemy po dziecko. No, początek był bardzo trudny. Wcale nie było nam lekko. Za osubrań trzeba było kupić wózek. Tak. No wszystko właściwie od A do Z. Wszystko, tak. I to w ciągu, faktycznie w ciągu dwóch dni. No docieraliśmy się. W sensie, że ona poznawała nas, my ją. Zosinia, poczytamy dla pani bajkę? Tak. Taką, jak ty lubisz? Tak. Pomożesz mi? Tak. Martwi się kukułka? Nikt nie chce zakukać. Może i dla dzieci to za trudna sztuka? Jak kukułka mówiła? Kukułka. Ślicznie. Strach jest przed przyszłością. Boimy się, co będzie dalej. Niedawno była kolejna rozprawa sądowa. Na razie decyzja sądu jest taka, jaka była, czyli Zosia pozostaje u nas w rodzinie zastępczej. W zasadzie ograniczone prawa rodzicielskie ma mama, ale jednak te prawa ma. Naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie więzi, a to wcale nie jest łatwe, dlatego że mama, ona nie korzysta z tego. Teraz przez ostatnie półtora miesiąca nie była w ogóle ani razu, więc... To jest bardzo trudne. Zosia właściwie już chyba trochę zapomina mamę, dlatego że do mnie zaczyna mówić mama. Ja nie chcę odbierać dziecka matce, bo to nie jest nasz cel. Sama jestem matką i wiem, jak potwornie ją musi to boleć, ale z drugiej strony dziecko nie może być karane za błędy matki. Ono musi mieć poczucie bezpieczeństwa, musi mieć stabilizację, musi mieć prawdziwy dom i rodzinę. Nawet nie wpadłabym na pomysł, żeby komuś powiedzieć tak, że Zosia jest u nas w rodzinie zastępczej. Po prostu to jest nasze trzecie dziecko. To jest mało profesjonalne, zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że rodziny zastępcze tak nie postępują, no ale dla mnie najtrudniejsze byłoby rozstanie z takim dzieckiem. Bo ja bym je wszystkie chciała zabrać do siebie, chciałabym każdemu pomóc. Chciałabym zbawić świat, tylko nie potrafię, więc pomagam malutkimi kroczkami, tak? Chociaż tym ludziom najbliższym, którzy tego potrzebują. Zosiunia, a tutaj mamy aniołka. Zobacz, jaki aniołek. Zobacz. To mój? Może być twój. O, proszę, teraz wiesz. To mój anioł stróż. Dostałam. Nie pamiętam od kogo. Nie pamiętam kiedy. Jest ze mną wiele lat. Taki. W każdym razie taki wyjątkowy mój anioł stróż. Ja to... Masz, Kotuś. Masz córcię powieszłym. No ja. Też ty? Dobrze. To Olcia mi pomoże coś innego, co? O, co? Czekaj. Był to reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Żakme z Radia Lublin pod tytułem Anioł Stróż. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Kary 25 lat więzienia dla trzech oskarżonych w sprawie zabójstwa sprzed 15 lat. Sprawa ma związek z morderstwem w 99 roku dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU. Sąd skazał zleceniodawcę Tomasza G., organizatora zbrodni Henryka L. i wykonawcę Adama S. Piotr Karpowicz został postrzelony przed siedzibą firmy, gdy wyszedł z pracy. Z ustaleń procesu wynika, że zabójstwo zlecił dealer samochodowy Tomasz G. Prawdopodobnym motywem było to, że Karpowicz stał na przeszkodzie w wyłudzeniu odszkodowań ubezpieczeniowych. Merytoryczne wsparcie, a nie pilnowanie ministrów. Tak szef klubu PO Rafał Grupiński komentuje zapowiedzi powołania dwóch pełnomocniczek rządu w resortach zdrowia i edukacji. Nie traktowałbym tego ani jako czegoś, co miałoby być PR-owym zagraniem, ani też bym nie traktował tego jako pilnowania ministrów, tylko jako po prostu wsparcia i dobrego pomostu pomiędzy klubem parlamentarnym, ministerstwami, a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pełnomocniczkami premier w resortach zdrowia i edukacji będą posłanki Beata Małecka-Libera oraz Urszula Augustyn. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie pełnomocników w resortach infrastruktury i rozwoju oraz skarbu. To już tradycyjny apel Solidarności przed świętami. Nie odkładajmy zakupów na ostatnią chwilę, tak aby pracownicy hipermarketów mieli czas na przygotowanie Wigilii. Szef sekcji krajowej pracowników handlu Alfred Bujara przypomina, że po zamknięciu kas pracownicy mają jeszcze sporo obowiązków. Przede wszystkim uprzątnąć sklep, zabezpieczyć towar, bo zauważmy, że następne dwa dni są dniami wolnymi, rozliczyć się z kasy. Są kasy główne, gdzie te rozliczenie naprawdę trwa nawet do 2 godzin. W Wigilię Bożego Narodzenia większość sieci handlowych ma zamknąć swoje sklepy o 14. W Trójce kolejne informacje o 19. Zapraszamy. Noc deszczowa, do tego wietrzna i do tego ciepła. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i do 9 na Dolnym Śląsku. Wtorek pochmurny, do tego deszczowy i do tego wietrzny i ciepły. Temperatura od 6 stopni na Mazurach do 10 na zachodzie. Jeśli chodzi o białe święta, to białe może być dopiero po świętach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aparat systemowy Olympus EPL5 z matrycą 16 megapikseli i metalową obudową za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Teraz w Mediamarkt. Przyjdź do strefy Orange i podpisz umowę na wybraną usługę Orange na 24 miesiące. A zamiast telefonu czy notebooka odbierz kupon rabatowy nawet do 1300 zł na dowolne zakupy. Szczegóły w regulaminach dostępnych u sprzedawcy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie sądziłam, że się do Państwa dodzwonił, ale akurat słucham reportażu. Niesamowicie się wzruszyłam. Chciałam po prostu powiedzieć, że no, wspaniałe reportaże Państwo nadajecie. When people double love, I lead the conversation. Tu Trójka, za 24 minuty 19. Na wyciągnięcie ręki. 78% Polaków twierdzi, że najważniejszą wartością, którą kierują się w życiu, jest szczęście rodzinne. Równocześnie ponad 70% nie widzi możliwości zaangażowania się w pracę społeczną. To do nich adresowane jest hasło wolontariatu rodzinnego Zabierz rodzinę na wspólne pomaganie. Mówi Agnieszka Kaźmierska, koordynator wolontariatu pracowniczego w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Zrobiliśmy dokładne badania, przygotowując program wolontariatu pracowniczego i okazuje się, że nasi pracownicy bardzo chętnie chcą się zaangażować w działania wolontariackie właśnie ze swoimi rodzinami. No jak to korporacja, dużo pracujemy, więc nie chcą tracić czasu, który mają dla rodzin. Dało nam to przedsięwzięcie, czyli program wolontariatu rodzinnego, z ogromną radość. Paweł Łukasiak, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Zaczynaliśmy z takim trochę lękiem, czy rzeczywiście mamy w Polsce rodziny, które są gotowe wspólnie zajmować się wolontariatem, tak żeby kształtować taką odpowiedzialność u dzieci, ale też mieć radość wspólną z pomagania. I to przerosło nasze wszelkie oczekiwania. Proszę sobie wyobrazić, że 200 tysięcy osób wzięło udział w głosowaniu na najlepsze projekty, no w ogóle jakiś kosmos. Pomysł na to pojawił się stąd, że każdy z nas musiał kogoś w domu zostawić, tak? Albo to był mąż, albo żona, albo dziecko. Agnieszka i Mirosław Pytlik z synem Tymkiem z Czernicy koło Rybnika pracują w wolontariacie całą rodziną. Mamy jeszcze Agatkę w domu, która nie przyjechała z nami, ale jest nas czwórka. I stąd stwierdziliśmy, że pójdziemy w tą stronę, że jak zaangażujemy całe rodziny, to będzie łatwiej wejść w tą aktywność społeczną. My mamy stowarzyszenie u siebie w miejscowości. Dzieci same się upominają, że chcą z nami działać w tym stowarzyszeniu. Zaczęliśmy tak naprawdę od szukania tego, co w tej naszej miejscowości jest wyjątkowego. Trochę żeśmy zaczęli odkrywać historię. To tak naprawdę było pierwsze działanie, które gdzieś tam połączyło i zaczęło zaciekawiać wszystkich innych. Na chwilę obecną mamy pikniki historyczne, które już 3 żeśmy zorganizowali. Rozdawaliśmy ulotki, zachęcaliśmy do przyjścia. Po raz pierwszy dzięki projektowi właśnie wolontariatu rodzinnego zrealizowaliśmy z muzeów. U nas w naszej małej miejscowości, nie posiadając muzeum, posiadając jedynie zamek, zrobiliśmy nocną trasę z zagadkami po terenie naszej miejscowości. Już wiemy, że w tym roku kolejna noc muzeów też będzie. Podoba Ci się praca z rodzicami w wolontariacie? Tak. A co najbardziej? Wszystko. W projekcie na wolontariat nagrywaliśmy film właśnie o nocy muzeum, gdzie Tymek zaczynał. Czyli to nie jest tak, że dzieci tylko towarzyszą, ale też mają swoje zadania. Brały pełny udział w tym przygotowaniu. Jak już się napracujemy i wszyscy są zmęczeni i już dochodzą do takiego momentu, że mają dosyć, nigdy więcej, to w momencie, kiedy ci mieszkańcy przychodzą, przyjeżdżają z innych miejscowości i wtedy jesteśmy w stanie sobie ich liczyć w setkach, czasami nawet w tysiącach, to jest taka największa satysfakcja, jak słyszymy, że fajnie było i zróbcie znowu, bo przyjdziemy za rok i wtedy gdzieś tam zapomina się o tych wszystkich poświęconych godzinach. Kiedyś razem z żoną i z dziećmi byliśmy w szkole w czasie jakiegoś festynu. Zbieraliśmy pieniądze na zieloną szkołę. My akurat sprzedawaliśmy pierogi. Tak spojrzałem w prawo, spojrzałem w lewo. W jednym miejscu były rodziny znajomych, w drugim. Z badań wynika, że największym problemem w Polsce, jeśli chodzi o rozwój wolontariatu, to jest to, że ludzie nie mają czasu nawet na własną rodzinę, a co dopiero na wolontariat. To już wiedziałem, że dokładnie to, że trzeba po prostu działać z rodziną. A jak dużo jest już takich rodzin wolontariuszy, które się zgłosiły do projektu? No to jest 180 projektów. W każdym projekcie było po ileś rodzin. To było tak dużo osób, że to jakby małe miasteczko nagle chciało zająć się wolontariatem. Myśmy się temu projektowi przyjrzeli. Maria Szymborska, Centrum Wyzwań Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Wsparcie rodziny stworzyło nowy sposób w ogóle bycia razem w rodzinie. Nie tylko jemy razem obiad. Zyskały rodziny sposób na zobaczenie się z innej strony. Ta chęć działania przerosła nasze oczekiwanie. Beata Borowiecka, koordynator programu Wolontariat Rodzinny. To jest ponad 1100 rodzin z całej Polski, które wyraziły gotowość do tego, żeby działać. Jedna działająca rodzina pociąga za sobą drugą. Te działania się przenikają, zawiązują się przyjaźnie. Ciekawie spędzony wspólnie czas. To jest na pewno zaleta i same dzieci też mają z tego dużo radości, bo się spotykają między sobą i dobrze się bawią. Do końca grudnia będziemy zbierać najlepsze pomysły na wolontariat rodzinny. Na stronie www.wolontariatrodzinny.pl zapraszamy do odnalezienia wirtualnego miasteczka dobroczynności i dodania tam swojego pomysłu. O wolontariat rodzinny pytała Elżbieta Korczyńska. Zabierz rodzinę na wspólne pomaganie. To jest jedno z haseł. To Trójka, audycja popołudniowa. Do 19 zostało minut 20. O 19.05 ogłosimy popołudniowy ruch szachowy. Sytuacja na bieżąco nanoszona jest na szachownicę na facebookowej stronie Trójka w Szachu. Polecam uwadze, coraz więcej osób tam klika. Ciekaw jestem, jakie komentarze pojawią się po 19.05, kiedy wykonamy dzisiejszy ruch. Myślę, że to będzie zaskoczenie. Już za chwilę Wiktor Legowicz, ale przedtem dobry wieczór, powie Państwu Wojciech Waglewski. Oh, koniec płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Program trzeci za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. To ostatnia audycja z tego cyklu w tym roku i dlatego poprosiłem naszych korespondentów pracujących w stolicach największych państw Unii o podsumowanie, jak te kraje dawały sobie radę z problemami gospodarczymi i jakie są oczywiście przed nimi perspektywy na rok 2015. I o tym za chwilę. Teraz tradycyjnie przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. Krótko o tym, co w prasie ekonomicznej. Pierwsza strona Financial Times. Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie oskarżają kraje spoza kartelu OPEC o zaniżanie cen ropy. Apelują o to, by ograniczyły wydobycie. Z kolei w duńskiej gazecie Börsen ceny paliw to duże zaskoczenie w tym roku. Taniejąca benzyna przyspieszyła wzrost gospodarczy o 0,5 punktu procentowego. To tak, jakby wprowadzić dodatkową ulgę podatkową, mówią ekonomiści, którzy mają nadzieję, że ten impuls wyprowadzi duńską gospodarkę z 7-letniej stagnacji. Szacunki mówią o tym, że dzięki tańszej ropie pracę znajdzie dodatkowo co najmniej 10 tysięcy osób. To wpływ tymczasowy, ale może być katalizatorem zmian, przyznaje Sten Bocian, główny ekonomista Danske Banku. O tym w gazecie Börsen w Danii. I jeszcze o świątecznym cudzie, o którym pisze rumuński dziennik Adevarul. Rumuński żebrak ze Szwecji wygrał właśnie 210 tysięcy koron. To w przeliczeniu 94 tysiące złotych. Wygraną zamierza przeznaczyć na budowę domu po powrocie do kraju. Nie wiem, co o tym myśleć. Moja żona mi nie wierzy. Teraz i ja przestaję w to wierzyć. Cytuje mężczyznę szwedzka gazeta Faktum. Zapowiedział on, że wróci do Szwecji, kraju, który był dla niego tak hojny, ale już nie jako żebrak. Ta historia w dzienniku Adevarul w Rumunii. Przegląd opracował Paweł Sołtys. A zatem teraz nasi korespondenci. Zaczyna Beata Płomecka z Brukseli. Wiele gospodarczych problemów ma Unia do rozwiązania. Ten rok Unia kończy chyba w nie najlepszych nastrojach. Początkowe zapowiedzi o coraz lepszej kondycji europejskiej gospodarki zostały zweryfikowane jesiennymi prognozami. Wynika z nich, że wzrost gospodarczy w strefie euro i w całej Unii nie następuje tak szybko, jak się spodziewano jeszcze kilka miesięcy temu. Według Brukseli tempo rozwoju unijnej gospodarki w tym roku to 1,3% PKB, a Eurolandu 0,8%. Jesienne dane tak podsumował unijny komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici. The economic recovery Ożywienie gospodarcze w sposób oczywisty nie może nabrać tempa w większości krajów Europy. Nie ma na to żadnego magicznego rozwiązania ani łatwej odpowiedzi. Wszystkie kraje członkowskie muszą wykazać się determinacją, jeśli chodzi o reformy strukturalne, wiarygodne polityki fiskalne i wyraźne wsparcie inwestycji. A jeden z priorytetów Komisji Europejskiej na przyszły rok to pobudzenie inwestycji, czemu ma służyć uruchomienie specjalnego planu opiewającego na 315 miliardów euro. Realnych pieniędzy jednak, czyli żywej gotówki, jest zaledwie 21 miliardów euro. Reszta ma być wygenerowana za pomocą inżynierii finansowej, co było już przedmiotem złośliwych komentarzy. Plan, który ogłosił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, nazwano na przykład prezentem gwiazdkowym, albo żartowano, jak z kilkunastu miliardów euro wyczarować ponad 300. Krytycznie oceniono też wysokość całej puli już po wygenerowaniu. Nie brak głosów, że unijne kraje powinny się dołożyć do funduszu. Dlatego szef komisji Jean-Claude Juncker apelował niedawno w Parlamencie Europejskim. Wiele powiedziano, w jaki sposób państwa członkowskie mogą dołożyć się do funduszu. Jest on samowystarczalny, ale co oczywiste, jego wpływ będzie znacznie większy, jeśli unijne kraje dołożą się do niego. Kilka z państw zasygnalizowało, że może to zrobić. Teraz czekam na konkretne propozycje. Potrzebuję nie tylko słowa honoru, potrzebuję pieniędzy. Jednym z krajów potencjalnie zainteresowanym wpłatą do Funduszu Inwestycji Strategicznych jest Polska. Przyszły rok to także czas na poprawę finansów publicznych w trzech krajach. Francja, Włochy i Belgia do wiosny muszą przeprowadzić niezbędne reformy. Belgia w tym towarzystwie trochę jest jak listek figowy, bo wiadomo było, że najbardziej niesubordynowane są Francja i Włochy. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. Włochy, proszę Państwa, tak bardzo liczyły na swojego młodego premiera. No i co? Marek Lenert z Rzymu. W styczniu Matteo Renzi skończy 40 lat, a miesiąc później świętować będzie pierwszy rok na stanowisku premiera. Ponieważ już na początku zapowiedział, że na proponowane zmiany daje sobie 1000 dni, obserwatorzy mają nieco związane ręce i nie mogą obwiniać go o nadmierną opieszałość. Jedynie dobiegająca końca włoska prezydencja w Unii jest przedmiotem krytyki. Wyglądało na to, że energiczny i pozbawiony zahamowań szef włoskiego rządu dokona w Brukseli prawdziwej rewolucji. Renzi pokłócił się z odchodzącym przewodniczącym Komisji Europejskiej José Barroso i obraził na powitanie jego następcę Jean-Claude Junckera. Otwarcie zbuntował się przeciwko dyscyplinie budżetowej. Zyskał jedynie, że komisja zaaprobowała projekt włoskiego budżetu na 2015 znacznie łatwiej i szybciej, aniżeli włoski parlament. Wszystkie dotychczasowe inicjatywy legislacyjne rządu trafiały do parlamentu z adnotacją, że szkoda czasu na dyskusję i rząd prosi o wotum zaufania. Ta oszczędność czasu okazywała się zawsze względna, ponieważ ustawy wymagają przepisów wykonawczych, a z tym są kłopoty. Tak jest na przykład z rewolucjonizującą rynek pracy ustawą Jobs Act, która ma wejść w życie 1 stycznia. Przepisy wykonawcze do niej nie są jednak jeszcze gotowe. A bezrobocie to prawdziwa pięta Achillesa Italii. Wynosi już ponad 12%, a w przypadku młodzieży dawno przekroczyło 40%. Nawoływania rządu o wzrost inwestycji zarówno w Brukseli, jak i w Rzymie nie przynoszą spodziewanych rezultatów. W tej sytuacji część związanych z tym ciężarów bierze na siebie państwo. Temu służy na przykład inicjatywa nazwana Zblocka Italia, Odblokuj Italię, przewidująca budowę, a częściej jeszcze dokończenie szeregu infrastruktur jak autostrady, mosty, porty lotnicze i linie kolejowe. Wyasygnowano na ten cel prawie 4 miliardy euro. Na własnej skórze Włosi odczuli do tej pory jedynie wprowadzony, zresztą już w tym roku, lecz przedłużony na następny, bonus w wysokości 80 euro miesięcznie dla mniej zarabiających. Obiecano również, że w 2015 nie wzrosną żadne podatki. Po raz pierwszy od dawna spodziewany jest wzrost produktu krajowego brutto, według rządu o 0,6%, a według Zrzeszenia Kupców nawet o 0,9%. Mało kto też pamięta, że jeszcze 4 lata temu spread, czyli różnica między obligacjami skarbowymi Włoch i Niemiec, wynosił niemal 500 punktów. Dziś spadł poniżej 120. To była relacja Marka Lenerta z Rzymu. No to teraz trochę optymizmu. Niemcy dawali sobie radę, na szczęście dla nas. Pamiętajmy, to najważniejszy partner dla wielu naszych firm. Wojciech Szymański z Berlina. Mijający rok był dość udany dla niemieckiej gospodarki. Mimo napiętej sytuacji geopolitycznej na wschodzie Europy i mimo wciąż tlącego się kryzysu w strefie euro, nie doszło do załamania niemieckiego eksportu. Szacuje się, że wzrośnie on w tym roku o ponad 4%. To niezwykle ważne dla nastawionej na eksport niemieckiej gospodarki. Stabilna sytuacja panowała na rynku pracy. Liczba bezrobotnych utrzymuje się na najniższym poziomie od 3 lat i jest tylko nieznacznie wyższa niż na początku lat 90. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 6,3%. Z ostatnich prognoz wynika, że wzrost PKB wyniesie w tym roku 1,2%. W roku ubiegłym było to zaledwie 0,4%. W ostatnich miesiącach w Niemczech podjęto kilka bardzo ważnych decyzji ekonomicznych. Na przykład parlament przyjął ustawę o płacy minimalnej. Od przyszłego roku za godzinę pracy trzeba będzie płacić nie mniej niż 8,50 euro. Rządząca krajem tak zwana Wielka Koalicja pod wpływem socjaldemokratów zmieniła też przepisy dotyczące wieku emerytalnego. Ustalono, że osoby, które przepracowały 45 lat i płaciły w tym czasie składki, będą mogły przejść na emeryturę już w wieku 63 lat. W parlamencie przyjęto też pierwszy od dziesięcioleci budżet bez deficytu. Kanclerz Angela Merkel podkreślała, że to historyczne osiągnięcie. Po 46 latach przyjęliśmy w Bundestagu pierwszy budżet, który nie przewiduje zaciągania żadnych nowych długów. Państwo przez całe dekady żyło powyżej swoich możliwości, ale my z tym kończymy. Niemcy wchodzą w nowy rok w niezłej kondycji gospodarczej, choć mają też spore obawy. Przedsiębiorcy boją się słabej europejskiej i światowej koniunktury, a także pogarszającej się sytuacji geopolitycznej w Europie Wschodniej, co może odbić się na eksporcie. Wielką niewiadomą pozostaje płaca minimalna, która zacznie obowiązywać 1 stycznia. Rząd szacuje, że wzrost PKB w przyszłym roku wyniesie 1,3%. Zdaniem ekspertów jest to jednak zbyt optymistyczna prognoza. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Francja. Były wielkie nadzieje, a czym się skończyło? Marek Brzeziński z Paryża. Pisanie o klęskach francuskiej gospodarki to tak, jakby się leciało pociągniętym przez lawinę i chciało opowiadać jednocześnie wnukom, jak to dawniej bywało. Opowieść o sukcesach to połączenie wróżenia z kart z baśniami Andersena z gatunku za górami, za lasami, przed wiekami. Dość przytoczyć kilka tytułów prasowych z końca roku, nie z początku, bo wtedy nadzieje były ogromne. Liczono na ożywienie gospodarki, na ograniczenie lub przynajmniej zahamowanie deficytu, na rozprawienie się z bezrobociem. Wskaźniki ekonomiczne pokazują, że nic z tych rzeczy się nie stało. Płonne marzenia. Gospodarka francuska jest w zastoju, pisze Le Monde w październikowej analizie. Listopadowe Le Figaro wtóruje, stwierdzając, że prawdziwy obraz stanu ekonomicznego Francji jest bardziej niż opłakany, a przecież to w sumie piąta siła gospodarcza na świecie. Katolicki La Croix nie daje nadziei, pisząc o gospodarce dotkniętej głębokim kryzysem. Czemu leży ta gospodarka na dwóch łopatkach? Ano, budownictwo przeżywa ogromną zapaść. Siła nabywcza pieniądza wprawdzie nieco podniosła głowę, ale wciąż dołuje. Inwestycje lecą w tempie niespotykanym i nic nie wskazuje na to, by było lepiej. Wzrost gospodarczy oscyluje między 0 a 1%. Według ekspertów z Bercy, czyli z mega Ministerstwa Finansów i Gospodarki, to nie tylko kwestia wewnętrznej polityki państwa, które pod batutą François Hollande nie uporało się z ideologicznym bagażem w postaci nadopiekuńczości, za którą trzeba słono płacić i to w takim stopniu, stopniu, że wielu odchodzących w tym roku na emerytury wcale ich nie otrzymuje. Bercy uważa, że to, co się dzieje we Francji, jest odbiciem sytuacji zewnętrznej. I tutaj odzywa się w wielu kręgach francuskich polityków i ekonomistów rosyjska czkawka. Bo okazuje się, że według nich Francja traci na tym, że rubel spada, a gospodarka rosyjska dołuje. Wiele firm obecnych na giełdzie paryskiej traci w oczach na wartości. Dla producenta jogurtów i innych przetworów mlecznych, dla Danona, Rosja to rynek numer jeden. 24 zakłady, 13 tysięcy zatrudnionych, wielkie inwestycje, a teraz dramat.